นะปุเรชาตทุกนัย540นะเหตุปัจจัยกับนะปุเรชาตปัจจัยมี13วาระนะอารมณปัจจัยกับนะปุเรชาตปัจจัยมี13วาระนะอธิปติปัจจัยกับนะปุเรชาตปัจจัยมี13วาระนะอนันตรปัจจัยกับนะปุเรชาตปัจจัยมี13วาระนัสสมนันตรปัจจัยกับนัปุเรชาตปัจจัยมี13วาระนัสหัชชาตปัจจัยกับนัปุเรชาตปัจจัยมี11วาระนัอัญญมัญญปัจจัยกับนัปุเรชาตปัจจัยมี11วาระนัอนิสติยปัจจัยกับนัปุเรชาตปัจจัยมี11วาระนัอุปนิสติยปัจจัยกับนัปุเรชาตปัจจัยมี13วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี13วาระนอาเสวนปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี13วาระนกรรมปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี13วาระนวิปากปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี13วาระนอาหารปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี13วาระนอินทรียปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี13วาระนชานปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี13วาระนมัคคปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี13วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี11วาระนวิปยุตตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี9วาระโนอัตถิปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี9วาระโนนัตถิปัจจัยกับนปุเรชาณปัจจัยมี13วาระโนวิคตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี13วาระโนอวิคตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี9วาระละจตุกนัยนาธิปติปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยนาเหตุปัจจัยและนาอารมณปัจจัยมี13วาระนาอนันตรปัจจัยกับละมี13วาระนาสมนันตรปัจจัยกับละมี13วาระนาสหชาตปัจจัยกับละมี11วาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับละมี11วาระนานิสัยปัจจัยกับละมี11วาระนปนิสัยปัจจัยกับละมี9วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี13วาระนอาเสวนปัจจัยกับละมี13วาระนกรรมปัจจัยกับละมี13วาระนวิปากปัจจัยกับละมี13วาระนอาหารปัจจัยกับละมี13วาระนอินทรียปัจจัยกับละมี13วาระนาชานปัจจัยกับละมี13วาระนมัคคปัจจัยกับละมี13วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมี11วาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมี9วาระโนอัตถิปัจจัยกับละมี9วาระโนนัตถิปัจจัยกับละมี13วาระโนวิคตปัจจัยกับละมี13วาระโนอวิคตปัจจัยกับละมี9วาระละอัฏฐกนัยนะอัญญมัญญปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยนะเหตุปัจจัยนะอารมณปัจจัยนะอธิปติปัจจัยนะอนันตรปัจจัยนะสมนันตรปัจจัยและนะสหชาตปัจจัยมี11วาระนนิสัยปัจจัยกับละมี11วาระนอุปนิสัยปัจจัยกับละมี5วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี9วาระนาเสวนปัจจัยกับละมี11วาระนกรรมปัจจัยกับละมี11วาระนวิปากปัจจัยกับละมี11วาระนอาหารปัจจัยกับละมี11วาระนอินทรียปัจจัยกับละมี11วาระนาชานปัจจัยกับละมี11วาระนมัคคปัจจัยกับละมี11วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมี11วาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมี9วาระโนอธิปัจจัยกับละมี9วาระโนนัตถิปัจจัยกับละมี11วาระโนวิคตปัจจัยกับละมี11วาระโนอวิคตปัจจัยกับละมี9วาระ ละทัตตกนัยนอุปนิสัยปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยนเหตุปัจจัยนอารามณปัจจัยนอธิปติปัจจัยนอนันตรปัจจัยนสมนันตรปัจจัยนสหชาตปัจจัยนอัญญมัญญปัจจัยและนนิสัยปัจจัยมีห้าวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีเก้าวาระนอาเสวนปัจจัยกับละมี11วาระนกรรมปัจจัยกับละมี11วาระนวิปากปัจจัยกับละมี11วาระนอาหารปัจจัยกับละมี11วาระนอินทรียปัจจัยกับละมี11วาระนฌานปัจจัยกับละมี11วาระนมรรคปัจจัยกับละมี11วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมี11วาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมี9วาระโนอติปัจจัยกับละมี9วาระโนนัตติปัจจัยกับละมี11วาระโนวิคตปัจจัยกับละมี11วาระโนอวิคตปัจจัยกับละมี9วาระเอกาทัสสกนัยนปัจฉาชาตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยนเหตุปัจจัยนอารมณปัจจัยละนนิสัยปัจจัยและนอุปนิสัยปัจจัยมี3วาระนอาเสวนปัจจัยกับละมี5วาระนกรรมปัจจัยกับละมี5วาระนวิปากปัจจัยกับละมี5วาระนอาหารปัจจัยกับละมี5วาระนอินทรียปัจจัยกับละมี5วาระนฌานปัจจัยกับละมี5วาระนมรรคปัจจัยกับละมี5วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมี5วาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระโนอติปัจจัยกับละมี2วาระโนนัตติปัจจัยกับละมี5วาระโนวิคตปัจจัยกับละมี5วาระโนอวิคตปัจจัยกับละมี2วาระในวงเล็บย่อนปุเรชาตมูลกนัยจบนปัจฉาชาตทุกนัย541นเหตุปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี15วาระนอารามณปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี15วาระนอธิปติปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี15วาระนอนันตรปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี15วาระนสมนันตรปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี15วาระนสหชาตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระนอัญญมัญญปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี11วาระนนิสัยปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระนอุปนิสัยปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี15วาระนปุเรชาตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี13วาระนอาเสวนปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี15วาระนกรรมปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี15วาระนวิปากปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี15วาระนอาหารปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี15วาระนอินทรียปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี15วาระนฌานปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี15วาระนมรรคปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี15วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี11วาระนวิปยุตตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระโนอธิปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระโนนัตถิปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี15วาระโนวิคตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี15วาระโนอวิคตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระละจตุกนัยนาอธิปติปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยนเหตุปัจจัยและนอารามณปัจจัยมี15วาระนาอนันตรปัจจัยกับละมี15วาระนาสมนันตรปัจจัยกับละมี15วาระนาสหชาตปัจจัยกับละมี9วาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับละมี11วาระนานิสัยปัจจัยกับละมี9วาระนอุปนิสัยปัจจัยกับละมี13วาระ นปุเรชาตปัจจัยกับละมี13วาระนอาเสวนปัจจัยกับละมี15วาระนกรรมปัจจัยกับละมี15วาระนวิปากปัจจัยกับละมี15วาระนอาหารปัจจัยกับละมี15วาระนอินทรียปัจจัยกับละมี15วาระนชานปัจจัยกับละมี15วาระนมัคคปัจจัยกับละมี15วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมี11วาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมี9วาระโนอัตถิปัจจัยกับละมี9วาระโนนัตถิปัจจัยกับละมี15วาระโนวิคตปัจจัยกับละมี15วาระโนอวิคตปัจจัยกับละมี9วาระละอัตถกนัยนะอัญญมัญญปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยนะเหตุปัจจัยนะอารมณปัจจัยนะอธิปติปัจจัยนะอนันตรปัจจัยนะสมนันตรปัจจัยและนะสหชาตปัจจัยมี9วาระนะนิตยปัจจัยกับละมี9วาระนะอุปนิตยปัจจัยกับละมี5วาระนะปุเรชาตปัจจัยกับละมี9วาระนะอาเสวนปัจจัยกับละมี9วาระนะกรรมปัจจัยกับละมี9วาระนะวิปากปัจจัยกับละมี9วาระนะอาหารปัจจัยกับละมี9วาระนะอินทรียปัจจัยกับละมี9วาระนะฌานปัจจัยกับละมี9วาระนมัคคปัจจัยกับละมี9วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมี9วาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมี9วาระโนอธิปัจจัยกับละมี9วาระโนนัตถิปัจจัยกับละมี9วาระโนวิคตปัจจัยกับละมี9วาระโนอวิคตปัจจัยกับละมี9วาระละทัสสกนัยนอุปนิสติยปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยนะเหตุปัจจัยนะอารัมมณปัจจัยนะอธิปติปัจจัยนะอนันตรปัจจัยนะสมนันตรปัจจัยนะสหชาตปัจจัยนะอัญญมัญญปัจจัยและนะนิสยปัจจัยมี3วาระนะปุเรชาตปัจจัยกับละมี9วาระนะอาเสวนปัจจัยกับละมี9วาระนะกรรมปัจจัยกับละมี9วาระนวิปากปัจจัยกับละมี9วาระนอาหารปัจจัยกับละมี9วาระนอินทรียปัจจัยกับละมี9วาระนฌานปัจจัยกับละมี9วาระนมัคคปัจจัยกับละมี9วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมี9วาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมี9วาระโนนโนอธิปัจจัยกับละมี9วาระโนนัตถิปัจจัยกับละมี9วาระโนวิคตปัจจัยกับละมี9วาระโนอวิคตปัจจัยกับละมี9วาระเอกาทัตตกนัยนปุเรชาตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยนะเหตุปัจจัยละนนิตยปัจจัยและนอุปนิสัยปัจจัยมี3วาระนอาเสวนปัจจัยกับละมี3วาระนกรรมปัจจัยกับละมี1วาระนวิปากปัจจัยกับละมี3วาระนอาหารปัจจัยกับละมี3วาระนอินทรียปัจจัยกับละมี3วาระนฌานปัจจัยกับละมี3วาระนมัคคปัจจัยกับละมี3วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระโนอัตถิปัจจัยกับละมี2วาระโนนัตถิปัจจัยกับละมี3วาระโนวิคตปัจจัยกับละมี3วาระโนอวิคตปัจจัยกับละมี2วาระในวงเล็บย่อนปัจฉาชาตมูลกนัยจบกับนอาเสวนปัจจัยในวงเล็บพึงขยายพิสดารเหมือนนเหตุปัจจัยนกรรมทุกกนัย542นเหตุปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี15วาระนอารัมมณปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี15วาระนอธิปติปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี15วาระนอนันตรปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี15วาระนสมนันตรปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี15วาระนสหชาตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี11วาระนอัญญมัญญปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี11วาระน นนิตยปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี11วาระนอุปนิตยปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี15วาระนปุเรชาตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี13วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี15วาระนอาเสวนปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี15วาระนวิปากปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี15วาระนอาหารปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี15วาระนอินทรียปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี15วาระนัชานปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี15วาระนมัคคปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี15วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี11วาระนวิปยุตตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี9วาระโนอติปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี9วาระโนนัตถิปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี15วาระโนวิคตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี15วาระโนอวิคตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี9วาระละจตุกนัยนาอธิปติปัจจัยกับนกรรมปัจจัยนาเหตุปัจจัยและนาอารามณปัจจัยมี15วาระละนะอุปนิสัยปัจจัยกับละมี13วาระนะปุเรชาตปัจจัยกับละมี13วาระนะปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี15วาระละนะอวิคตปัจจัยกับละมี9วาระละทัสสกนัยนะอุปนิสัยปัจจัยกับนะกรรมปัจจัยนะเหตุปัจจัยนะอารัมมณปัจจัยละนะอนิสัยปัจจัยมี5วาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมี11วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี9วาระนอาเสวนปัจจัยกับละมี11วาระละโนอวิคตปัจจัยกับละมี9วาระเอกาทัสสกนัยนปุเรชาตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยนเหตุปัจจัยละนอุปนิสัยปัจจัยมี5วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี1วาระนอาเสวนปัจจัยกับละมี5วาระนวิปากปัจจัยกับละมี5วาระนอาหารปัจจัยกับละมี5วาระนอินทรียปัจจัยกับละมี5วาระนฌานปัจจัยกับละมี5วาระนมัคคปัจจัยกับละมี5วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมี5วาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมี1วาระโนนัตถิปัจจัยกับละมี5วาระโนวิคตปัจจัยกับละมี5วาระละเตรัสสกนัยนอาเสวนปัจจัยกับนกรรมปัจจัยนเหตุปัจจัยละนปุเรชาตปัจจัยและนปัจฉาชาตปัจจัยมี1วาระนวิปากปัจจัยกับละมี1วาระนอาหารปัจจัยกับละมี1วาระนอินทรียปัจจัยกับละมี1วาระนฌานปัจจัยกับละมี1วาระนมัคคปัจจัยกับละมี1วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมี1วาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมี1วาระโนนัตติปัจจัยกับละมี1วาระโนวิคตปัจจัยกับละมี1วาระในวงเล็บย่อกับนวิปากปัจจัยพึงในวงเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนนเหตุมูลกนัยนอาหารทุกกนัย543นเหตุปัจจัยกับนอาหารปัจจัยมี15วาระนอารมณปัจจัยกับนหานปัจจัยมี15วาระนาทิปติปัจจัยกับนหานปัจจัยมี15วาระนอนันตรปัจจัยกับนอาหารปัจจัยมี15วาระนาสมานันตรปัจจัยกับนาอาหารปัจจัยมี15วาระนาสหชาตปัจจัยกับนาอาหารปัจจัยมี11วาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับนาอาหารปัจจัยมี11วาระนานิสัยปัจจัยกับนาอาหารปัจจัยมี11วาระนาอุปนิสัยปัจจัยกับนาอาหารปัจจัยมี15วาระนาปุเรชาตปัจจัยกับนาอาหารปัจจัยมี13วาระละโนวิกตโนอวิคตปัจจัยกับนาอาหารปัจจัยมี9วาระละจตุกนัยนาอธิปติปัจจัยกับนาอาหารปัจจัยนาเหตุปัจจัยและนาอารมณปัจจัยมี15วาระละนาอุปนิสัยปัจจัยกับละมี13วาระละโนอวิคตปัจจัยกับละมี9วาระละ

นวิปยุตตทุกกนัย545นเหตุปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระนาอารมณปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระนาอธิปติปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระนาอนันตรปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระนาสมนันตรปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระนาสหชาตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระนานิตยปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระนอุปนิตยปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระนปุเรชาตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระนอาเสวนปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระนวิปากปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระนอาหารปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระนอินทรียปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระนฌานปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระนมัคคปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระโนอธิปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระโนนัตถิปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระโนวิคตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระโนวิคตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระละจตุกนัยหน้าที่ปฏิปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยนะเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมี9วาระนะอนันตรปัจจัยนะสมนันตรปัจจัยนะสหชาตปัจจัยนะอัญญมัญญปัจจัยนะนิตยปัจจัยนะอุปนิตยปัจจัยนะปุเรชาตปัจจัยนะปัจฉาชาตปัจจัยนะอาเสวนปัจจัยนะกรรมปัจจัยนะวิปากปัจจัยนะอาหารปัจจัยนะอินทรียปัจจัยนะฌานปัจจัยนะมรรคปัจจัยนะสัมปยุตตปัจจัยโนอธิปัจจัยโนนติปัจจัยโนวิคตปัจจัยโนอวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้กับละมีอย่างละ9วาระละทัสสกนัยนอุปนิสัยปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยนะเหตุปัจจัยนะอารัมมณปัจจัยนะอธิปติปัจจัยนะอนันตรปัจจัยนะสมนันตรปัจจัยนัสหชาตปัจจัยนะอัญญมัญญปัจจัยและนะนิสัยปัจจัยมี3วาระนะปุเรชาตปัจจัยกับละมี9วาระโนอวิคตปัจจัยกับละมี9วาระเอกาทัตตกนัยนปุเรชาตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยนะเหตุปัจจัยนะอารัมมณปัจจัยในวงเล็บย่อปัจจัยที่เป็นมูลนะนิสัยปัจจัยและนะอุปนิสัยปัจจัยมี3วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี3วาระนอาเสวนปัจจัยกับละมี3วาระนกรรมปัจจัยกับละมี1วาระนวิปากปัจจัยกับละมี3วาระนอาหารปัจจัยกับละมี3วาระนอินทรียปัจจัยกับละมี3วาระนฌานปัจจัยกับละมี3วาระนมัคคปัจจัยกับละมี3วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระโนอธิปัจจัยกับละมี2วาระโนนัตถิปัจจัยกับละมี3วาระโนวิคตปัจจัยกับละมี3วาระโนอวิคตปัจจัยกับละมี2วาระละอัฏฐารสกนัยนฌานปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยนเหตุปัจจัยนอารัมมณปัจจัยในวงเล็บย่อปัจจัยที่เป็นมูลนกรรมปัจจัยนวิปากปัจจัยและนอินทรียปัจจัยมี1วาระละโนวิคตปัจจัยกับละมี1วาระในมือเล็บย่อโนอธิทุกกนัย546นเหตุปัจจัยกับโนอธิปัจจัยมี9วาระนอารัมมณปัจจัยกับโนอธิปัจจัยมี9วาระนอธิปติปัจจัยนอนันตรปัจจัยนสมนันตรปัจจัยนสหชาตปัจจัยนอัญญมัญญปัจจัยนนิสัยปัจจัยนอุปนิสัยปัจจัยนปุเรชาตปัจจัยนปัจฉาชาตปัจจัยนอาเสวนปัจจัยนกรรมปัจจัยนวิปากปัจจัยนอาหารปัจจัยนอินทรียปัจจัยนฌานปัจจัยนมัคคปัจจัยกับนมัคคปัจจัยนสัมปยุตตปัจจัยนวิปยุตตปัจจัยโนนัตถิ ปัจจัยโนวิกตปัจจัยโนอวิกตปัจจัยทั้งหมดนี้กับโนอัตถิปัจจัยมีอย่างละ9วาระละจตุกนัยณอธิปติปัจจัยกับโนอธิปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมี9วาระละณนิตยปัจจัยกับละมี9วาระณอุปนิตยปัจจัยกับละมี2วาระละทัศกนัยณอุปนิตยปัจจัยกับโนอธิปัจจัยณเหตุปัจจัยณอารมณปัจจัยณอธิปติปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณสหชาตปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยและณนิตยปัจจัยมี2วาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมี9วาระละโนอวิคตปัจจัยกับละมี9วาระเอกาทัตกนัยณปุเรชาตปัจจัยกับโนอธิปัจจัยณเหตุปัจจัยณอารมณปัจจัยในวงเล็บย่อปัจจัยที่เป็นมูลและณอุปนิสัยปัจจัยมี2วาระณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณวิปากปัจจัยณอาหารปัจจัยณอินทรียปัจจัยณฌานปัจจัยณมรรคปัจจัยณสัมปยุตตปัจจัยณวิปยุตตปัจจัยโนอนัตติปัจจัยโนวิคตปัจจัยโนอวิคตปัจจัยกับละทั้งหมดนี้มีอย่างละ2วาระละสัตตรัสกนัยณฌานปัจจัยกับโนอธิปัจจัยณเหตุปัจจัยณอารามณปัจจัยในวงเล็บย่อปัจจัยที่เป็นมูลณอาเสวนปัจจัยณวิปากปัจจัยณอาหารปัจจัยและณอินทรียปัจจัยมี2วาระละโนอวิคตปัจจัยกับละมี2วาระละเอกวีสกนัยโนนัตถิปัจจัยกับโนอัตถิปัจจัยณเหตุปัจจัยละณอุปนิสัยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณวิปากปัจจัยณอาหารปัจจัยณอินทรียปัจจัยละนวิปยุตตปัจจัยมี2วาระโนวิคตปัจจัยกับละมี2วาระโนอวิคตปัจจัยกับละมี2วาระเตวีสกนัยในมูลเล็บสอุปนิสัยโนอวิคตปัจจัยกับโนอธิปัจจัยณเหตุปัจจัยละโนวิคตปัจจัยมี2วาระเตวีสกนัยในมูลเล็บสกัมมะโนอวิคตปัจจัยกับโนอติปัจจัยณเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อปัจจัยที่เป็นมูลณนิตยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยย่อปัจจัยที่เป็นมูลณกรรมปัจจัยละโนวิคตปัจจัยมี9วาระโนนัตถิทุกขนัย547ณเหตุปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยมี15วาระในวงเล็บย่อโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับนเหตุปัจจัยโนวิคตทุกขนัย548นเหตุปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยมี15วาระในวงเล็บย่อโนวิคตทุกขนัย549นเหตุปัจจัยกับโนอวิคตปัจจัยมี9วาระณอารามณปัจจัยกับโนอวิคตปัจจัยมี9วาระณอธิปติปัจจัยกับโนอวิคตปัจจัยมี9วาระละโนวิคตปัจจัยกับโนอวิคตปัจจัยมี9วาระกับโนอวิคตปัจจัยในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับโนอธิปัจจัยการนับปัจจนียะแห่งปัญหาวานจบ